राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कुलायत में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो बड़ी सीधी सरल बात है, सुगम है, केवल मानना है। आप जानते हो, मानते नहीं हो, क्षमा करना। शरीर और संसार अपना है ऐसा मानते हैं। शरीर और अपना संसार अपना नहीं था और नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है ना। शरीर पहले ये नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। पहले अलग था और पीछे अलग हो जाएगा, तो इतनी बात में अब भी अलग है, इतनी मान रही है, केवल इतनी बात ही मान रही है। पहले हमारे साथ शरीर नहीं था और आगे हमारे साथ शरीर नहीं रहेगा, ये बात तो सच्ची है ना। इस बात को अभी मान लेना कि अभी मेरे से साथ नहीं है, इतनी बात है, पूरी इतनी बात पूरी। तो अपने साथ तो दिखता है, अपने साथ दिखता है शरीर तो दिखता है, अचानक दिखता है। विचार करो कि बालकपन में थे आप तो वही हो, क्या शरीर वह है कि आप वे नहीं हो? कितनी सीधी सरल बात है, कितनी सरल सीधी बात है। और एकदम तत्व ज्ञान है ये जीवन मुक्ति है। संसार शरीर से छूटना मुक्ति है, छूटे हुए हो और मुक्त सोते ही हो। बंधन आपने मान रखा है, अरे माना हुआ रहेगा नहीं, माना हुआ बंधन रहेगा नहीं। आप कितनी कोशिश को नहीं रहेगा, आप नया नया पकड़ते रहोगे, रहेगा नहीं। आप मानते रहो बालकों पर जवानी पकड़ी, पर बुद्धा उन्होंने पकड़ा, कभी रोगी पकड़ा, कभी निरोगी पकड़ा, कभी धनी पकड़ा, कभी निर्धन पकड़ा, पकड़ लो, रहेगा रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। तो क्यों मार दो कमाओ अपना, अब पकड़ना छोड़ दो, मुक्ति सोते है। परमात्मा उसमें शंका है, शंका हो तो बताओ भाई क्या बंधन कहाँ है? बंधन शरीर को अपना मानना यही है, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना यही बंधन है। और बंधन है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई बंधन हो ही नहीं सकता। ये बेईमानी का नाम है बंधन, ईमानदारी का नाम है मुक्ति। बोलो कितनी सीधी बात है, इतना सरल कोई काम है संसार में? इतना सरल कोई काम है ही नहीं। आप फरमाओ सर, इतना सिद्ध काम कोई है? पहले अपना नहीं था और पीछे अपना नहीं रहेगा, सच्ची बात है ना। तो पीछे पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, वो अपना नहीं है। सपना आता है, उससे पहले सपना नहीं है, पीछे सपना नहीं है, तो स्वप्न काल में भी नहीं है। उनसे भी ज्यादा ये पक्की है, स्वप्न की अपेक्षा भी ये बात पक्की है। सपना उस समय भूल थी, अभी भूल नहीं है, सपने से भी ये बात बढ़िया है। तो पहले अपना शरीर नहीं था और फिर ये शरीर अपना नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है कि नहीं? तो अभी अपना नहीं है ये, अभी मैंने कैसे हुआ? कोई आ जाए मेहमान तो आ जाए तो मेरे आदर सत्कार कर दो, खाने पीना सुविधा कर दो। अपना कैसे है वो? है नहीं अपना, ऐसे ही शरीर की सेवा कर दो। शरीर की सेवा, संसार की सेवा, भगवान की एक है, एक ही है। मेरा माना सेवा गई, अपना मान करके ताबड़े में पालन करते हो, कोई पुण्य होता है क्या? चाहे तो अपना नहीं है उनकी सेवा कर दो, और चाहे सेवा कर दे उन्हें अपने मत मानो, टोटल एक ही आएगा कि नहीं बताओ। चाहे तो उनकी सेवा करो जिनसे अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई ममता नहीं है ऐसों की, और चाहे जिनकी सेवा करो उसे स्वार्थ छोड़ दो ममता छोड़ दो, क्या फर्क पड़े बताओ। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, मुक्ति बहुत ही सरल है, केवल अपने अनुभव का आदर करना है, अपने केवल अनुभव को महत्व देना है, सच्ची बात को दृढ़ता से मान लेना, इतनी बात है। पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, अब भी अपना नहीं है, तो फिर क्या पड़ा कि पहले अपना नहीं था तो कुछ करना नहीं पड़ा, पीछे नहीं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपना अभी है तो इसी सेवा कर दो, स्थूल शरीर की सेवा, अन्न जा वस्त्र दे दिया, आराम दे दिया भगत पर और भजन स्मरण किया, ये सेवा हो जाएगी। सुख भोगना है ये महाराज अनर्थ हो जाएगा, सुख भोगने से शरीर खराब हो जाता है, आज ये करते हैं ना शरीर को नाश करते, बैगम भरने की कोशिश करते बैगम मरेगा ही, जितना भोग भोगेगा अधिक उतना मरेगा जल्दी, नशा पता ज्यादा करेगा दरिद्र मरेगा जल्दी, तो शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं, सत्य के सत्य संसार के शरीर के साथ में अनाचार कर रहे हैं, शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं, और शरीर के अपना युक्त आहार विहार भोजन दे दिया, चलता पेट कर दिया, अपने दवाई दवाई दे दी, सी लगे कपड़ा दे दिया, प्यास लगे जल पा दिया और भजन समय लगा दिया, तो शरीर की सेवा करनी है, शरीर से सुख नहीं लेना है, सेवा वही ले सकता है सेवक सुख चाहे मान भिखारी और लोभ यश सुख व्यभिचारी, सेवक सुख चाहे सेवक सुख चाहता है तो शरीर से सुख चाहता तो सेवा नहीं है भाई, चाहे स्थूल से है चाहे सूक्ष्म से इस कारण से, सूक्ष्म चिंतन कर सुख लेते हो और शोक करके कारण से इसी सुख लेते हो, तो ये सुख चाहे सेवक नहीं है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी लोभ यश अशोक व्यभिचारी, तो सेवक सेवा करनी है, स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करनी है, कारण शरीर भी सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है, तो चिंतन भी अपना नहीं है, समाधि भी अपनी नहीं है, कारण शरीर में समाधि होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर में होता है और काम धंधा स्थूल शरीर में होता है, तो स्थूल शरीर की सेवा करो, तीनों शरीर की सेवा करो, चाहे संसार की सेवा करो चाहे भगवान की सेवा करो, शरीर की संसार की सेवा करे वो कर्मी होगी, भगवान की सेवा करे वो भक्ति होगी, अरे आप अलग हो जाए वो ज्ञान होगी, न सेवा करना न आप अलग हो जाए, बस संसार शरीर से अलग हो गया ज्ञान योगी हो गया, और संसार की सेवा करी और शरीर की सेवा करी कर्मी योगी हो गया, अरे भगवान की सेवा और भगवान की सेवा करे वो भक्ति योगी हो गया, अरे आप संसार में छोड़ना अलग हो गया ज्ञान योगी हो गया, और संसार ने सुख लिया शरीर से सुख लिया एक जन्म योगी हो गया, अब जन्म का योग है साथ में दुख हो साथ में, इसे गीता ने कहा दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख के साथ संयोग का वियोग सदा योग है, दुख आदे संसार दुख आदे मशाश्वतम माओ पैती पुनर्जन्म दुख आदय मशाश्वतम नापनवंती, दुख आदय अशाश्वत फिर नहीं होगा मेरी प्राप्ति होने पर, दुखालय अशाश्वत है उसे सुख चाहते हैं, अब दुखालय में सुख मिलेगा, दुखालय है उसे सुख मिलेगा क्या, पुस्तकालय में धोती न मिलेगा, भोजनालय है पुस्तकालय है वस्त्रालय है ये दुखालय है, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, अब मिलेगा नहीं दुख, दुख ही मिलेगा सुख मिलेगा नहीं, अरे दुख पाएंगे माँ मुफ्त में, क्यों मुफ्त दो पाओ अपने संसार की सेवा कर दो और अपने मौज करो, तो नहीं तो भगवान की सेवा में लग जाओ, शरीर को संसार को सबको भगवान में लगा दो, बाल बच्चों को भगवान में लगा दो और अपने भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, क्यों भगवान की तो है मूल में चीज सब भगवान की है, माया भी भगवान की, शरीर भगवान का, संसार भगवान का, अब भी भगवान की, भगवान की दो प्रकृति बताई भगवान ने, अपरा और परा, अपरा प्रति है वो संसार जड़ प्रगति क्षेत्र में अपरा और जीव है परा और दोनों को भगवान में लगा दो भगवान को दे दो और अपने ईमानदारी रख लो अपनी है नहीं अपने को भी भगवान में दो मम्मी वांशो जीव ले गए और जीव भूता परा प्रकृति जीव है वो भी भगवान को दे अपना भी भगवान की है अपनी है ही नहीं बस मौज होगी कितनी शुद्धि बात है अब भक्ति हो इतने कर्म होगी सुख में आप रहे अपरा प्रकृति संसार को दे दी संसार की है अपने है ही नहीं देना क्या है अपने नहीं मानना है ईमानदारी है छोड़ना नहीं पड़ेगा है जी रहते ही मान लो इतनी जैसे अपने मकान में अंदर ये पंडाल अपना नहीं है इसी माने और बैठा लो मौज से आनंद से अपना नहीं है घर में बैठे हो तो आए हुए हो घर से चले जाओगे तो घर अपना कहाँ है पहले अपना घर नहीं था पीछे अपना नहीं रहेगा तो बीच में घर अपना कैसे हो गया बताओ पहले घर अपना नहीं था पीछे घर अपना नहीं रहेगा तो बीच में अपना कैसे हुआ तो अपने को मिला है किस वास्ते सेवा करने के लिए देखो एक बात बड़ी मर्म सीधी बात है मुफ्त में कल्याण होता है मुफ्त में अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना अपनी नहीं है उसको दूसरों की मान लेना दूसरों की है उनकी मान लेना अरे पुण्य हो जाएगा बड़ा भारी दान करो थोड़ा थोड़ा दान करे थोड़ा कपड़ा दे दिया थोड़ा रुपया दे दिया थोड़ा गन दे दिया थोड़े क्यों गए आप थोड़े में पुण्य हो जाए सोलह में जन्म कितना पुण्य उसे कितना पुण्य बताओ सोलह ही दे दिया संसार का है आप भी भोजन करो आप भी आराम करो ठीक तरह से अपने मत मानो आफत मिट जाएगी कैसी बढ़िया बात मैं तो एक बात क्या करता हूँ कि मोटरों पर तो हम चढ़ते हैं और तुम्हारे पर मोटर चढ़ती है तो मेरे नफे में आया थे नफे में बताओ तो हम तो मोटर पर कभी कभी चढ़ते हैं और आप भी कभी कभी चढ़ते हो चढ़ने पर आप तो चढ़ी रहती मोटर हम चढ़ने पर हमारे पर मोटर चढ़ती ही नहीं सच्ची झूठी मर्यादा नहीं जाओ जी जाओ सदा भी नहीं मर जाओ कैसे भाई मोटर हमारे पर चलेगी तो हम तो मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे जगह मोटर डाली जगह मारे जाएंगे मैं क्यों मारे जाऊंगा मैं तो मोटर पर चढ़ा हमारे पर मोटर चढ़े ही वो नहीं मोटर पर चढ़ो तो ही मारे मोटर नहीं चढ़े नहीं चढ़ो तो हमारे पर नहीं चढ़े अरे मैं चढ़े थे हमारे मोटर से जुड़ी और नहीं चढ़े थे मोटर से जुड़ी बताओ तो दुख के साथ मोटर चढ़े वाली उसे कितनी सरल बात है कितनी सीधी बात है बताओ ऐसा कोई शुभ मार्ग है ऐसा कोई शुभ तत्व है अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना ईमानदारी इसका नाम है मुक्ति अरे अपनी नहीं उसको अपनी मानना इसका नाम है बंधन इसका नाम है बेईमानी अरे अपनी नहीं उसको नहीं मानना ईमानदारी ईमानदारी के नाम है मुक्ति ये बेईमानी का नाम बंधन सत्संग करते हो कम से कम बेईमानी छोड़ दो कम से कम बेईमानी नहीं करेंगे बस मुक्ति हो जाएगी मुक्ति है बंधन आपने बेईमानी से बंधन किया बेईमानी करी बंधन हो गया बेईमान छोड़ी मुक्ति हो गई मकान में आप रहते हो मैं अपने मकान चढ़ा रहता है हम मकान में रहते हैं हमारे पर मकान नहीं चढ़ता कैसी मुझकी बात बताओ एक कपड़ा उड़े है ना ये कपड़ा आप पर तो ऊपर चढ़ जाएगा हमारे पर चढ़ता नहीं हम कपड़े ओढ़े रहते हैं कपड़ा हमारे पर नहीं चढ़ता एक अटकल है तो और कुछ नहीं है मुक्ति एक अटकल है अटकल एक अटकल आ जाए नहीं क्या पता फर्म हो रहा है एक अटकल है आप सीख लो सत्संग से अटकल सीख नहीं और कुछ नहीं करो नहीं बात सीख नहीं है मुक्ति की अटकल है जो सीख लिया आपने कितनी बढ़िया बात है बताओ इनमें शंका है कोई अपना है क्या शरीर अपना है तो सही को रहने दो, अपने पास में रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे, रह लोगे, बना लो चौकी तरह से अच्छो बनाओ, अच्छो बनाओगे, काला गोरा बना लो थोड़ा सा, बीमार होने मत दो, शौक है बीमार होगा, बीमार होने की मन देंगे तुम साथ रखेंगे हमें। आपकी स्वतंत्रता चलती है क्या शरीर पर? स्वतंत्र नहीं चलती है कि मेरा है ये ठीक है, सीधी सारी बात है। बोलो मुक्ति कितनी सोरी है, कितनी सरल है, फिर बंधन क्या रहेगा बताओ? अब बताओ बंधन क्या रहेगा? अपना शरीर नहीं, संसार नहीं, तो बंधन कहाँ है? बंधन मुक्ति हो गए, निहाल हो गए। इससे बात ठीक दिखती है जी, युक्ति से बात ठीक दिखती है, युक्ति से बात ठीक दिखते हुए भी अपने में सामर्थ्य की, शरीर को अपना ना मानने में अपने में सामर्थ्य की कमी दिखती है। अच्छा, सामर्थ्य बहुत ठीक, बढ़िया बात है, अपने कमी दिखती है, परंतु बात सच्ची है कि झूठी? तो अपने में कमी दिखी तो सहायता ले लो, अपने से नहीं हुई सहायता ले लो, हे नाथ हे प्रभु समर्थ हो पुकारो, असमर्थ होता है समर्थ हो पुकारता है कि नहीं? तो समर्थ हो पुकारते नहीं, समर्थ हो पुकारो, हे नाथ छूटता नहीं मेरे भगवान, हे नाथ छूटता नहीं, हरदम व्याकुल रहो, छूटता नहीं, आफत आ गई, छूटता नहीं हमारे से, तो पुकारो वो छुटा देगा, बिल्कुल एडजस्ट है ना आपके उससे, तो पुकारो अपने, सीधी बात है, पैसे छूटता नहीं, ये ना छूटता नहीं, मेरे से नहीं छूटता, रात दिन यही करोगे महाराज क्या करो, बिल्कुल बात सच्ची है, बेईमान नहीं करनी चाहिए, परंतु हमारे बेईमान छूटती नहीं महाराज, ये ना छूटती नहीं, ये प्रभु मेरे से छूटती नहीं, ऐसे रोने लग जाओ दुखी हो जाओ, छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी, करके देख लो। भगवान तो पुकारते ही तैयार बैठे हैं, माँ से ज्यादा है, जैसे बच्चा माँ को पुकारे तो माँ गोद ले लेती है, उससे ज्यादा ध्यान हुआ भगवान माँ से, सदा की माँ है, वो असली माँ है, माँ है जिसमें तीन कमी है, भगवान में तीन विशेषता है, एक तो भगवान दयालु ज्यादा है माँ से, माँ तो कभी जी सा मर जाए तो नहीं कह दे, भगवान कभी नहीं कहते मर जाए, भगवान कभी नहीं कहे, और माँ समर्थ नहीं है, भगवान समर्थ है, माँ इतनी दयालु नहीं है, भगवान दयालु है, माँ इतनी जानती नहीं है, भगवान जानते हैं, ऐसी माँ है, वो बड़ी माँ है, भगवान जानते हैं और समर्थ है और दयालु है, ये तीन बात है, माँ इतनी समर्थ नहीं है, इतनी दयालु नहीं, भगवान जी दयालु नहीं है, मोह है उनमें, भगवान मोह नहीं है, चार बात हो गई, मतलब तीन याद ही, चौथी एक बात याद आ गई, और माँ में इतनी दयालु नहीं है, भगवान तो सूर्य सर्वभूत है ना, संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य है, आप कुछ नहीं चाह करके सेवा ही करते ऐसे ही करते हैं, अरे माँ तो सेवा चाहती है, माँ तो बेटा जो है मेरे बीन नहीं आ सके, थोड़े पढ़ना हो मेरे बहु आशी, ऐसी आशा रखे भगवान, आशा रखी मैंने आपकी कि ठीक ही नहीं हाल करो मैंने, कितनी बढ़िया बाबू, कैसी बात मिली, बढ़िया बढ़िया बात पूछ ली आपने, बहुत बढ़िया, छूटता नहीं, छोड़ना चाहते हो कि नहीं ये बताओ, है चाहते हो तो भगवान को पुकारो, जहाँ अपने से काम नहीं हो अपने से बलवान को पुकारो, भगवान सबसे बलवान है, अपने हैं भगवान, अपने हम ही वंश हो जीव लोग के, हम भगवान के अंश है, अंश ही है भगवान, कितनी बढ़िया बात है, पुकारो हरदम चाहते फिरते, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे से छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूट जाएगा ये विश्वास होता है कि नहीं? महाराज जी इसमें एक बात ये है, हाँ? कि भगवान परिपूर्ण है, हाँ? सब कुछ ये, पर विश्वास में भी अभी थोड़ी कमी है, पुकार तो सकते हैं, हाँ? पुकार तो लूंगा भगवान जैसे भी हैं, हाँ? भगवान को मैं पुकार तो लूं, हाँ? अपनी सामर्थ्य से पुकार तो लूंगा, लेकिन विश्वास में भी जो है कमी है, विश्वास भी हो सुना, ये भी जो कमी है भगवान से मांगो आप, जो कमी दी के भगवान से मांगो, कमी पूरी करते हैं भगवान। भगवान किसी की कमी नहीं है, भगवान पूरी करते हैं। पहले विश्वास की कमी मांगे या पहले विश्वास की कमी उसको मांगो, विश्वास दो, ये पहले मांगो। पहले ये मांगो कि नाथ विश्वास दो, पीछे पड़ जाओ, विश्वास दो आपका, विश्वास दो, बस फिर भी हो जाएगा। विश्वास आएगा वो सबसे बन जाएगा। भगवान विश्वास मांगो, तुम्हारा ऐसी कृपा को विश्वास दो। देखो विश्वास है, भक्ति है, प्रेम ये मांगने की चीज है। संसार की स्वास्थ्यदार रुपया पैसा अनुकूल नहीं, मांगने की चीज नहीं है ये। मांगने की चीज भगवान का विश्वास, भगवान का विश्वास ये मांगने की चीज है। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। भगवान ने सब कहा है गुरु काकभूषण जी को, तुम अणिमादी से दे लेगे, मणिमादी ले, दे ले, ले, ये ले ले, ये ले ले। तो गुरु जी विचार काकभूषण विचार करते हैं, भक्ति आपने देने कही, और तो सब देने कहा, भक्ति देने कही नहीं भगवान ने। तो भक्ति देने की नहीं, भक्ति मांगने की है। लोग तो कहते हैं भक्ति देने से भगवान को परवश होना पड़ेगा, इस दर्शन नहीं दे, या नहीं है, शर्म आवे भगवान को, बड़े आदमी को शर्म आती कि मारा तो चेहरा पड़ जाए, मारो शिष्य पड़ जा, मन दे दे अब बात। भले आदमी भगवान के चेहरा नहीं बनावे, के माते नहीं बनावे, मित्र बनावे, मित्र सुग्रीव ने मित्र बनाए, विभीषण ने मित्र बना दियो, निषादों को मित्र बना दिया, भगवान चेहरा नहीं बनाते, माते नहीं बनाते भगवान, मारे ब्रह्म भगवान शर्म आती है। इस बार भक्त बना लेने भगवान भक्ति आपने देने ने कही, बोलो कितनी विशेष बात है। भगवान ऐसा है, कितनी विशेष बात है। अपने जो भगवान के, अपने भगवान के हैं, भगवान की तरह सब मामा प्रिय, सब मामा उपजाए। आधा काम ज्यादा काम तो हुआ, थोड़ा सा बाकी है, अपनी तरफ से हाँ कर दो, हाँ कर दो, इतने काम उसको करना है। भगवान अपने है, अपना काम करते हैं, अपना प्रबंध किया है, अपने को जन्म दिया है, अपने को सब प्रबंध करते हैं, बिना टके पैसे आपके पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं भगवान। कोई है ऐसा नौकर, कोई नौकर समझा क्या? आपके पुण्य का पाप का सब हिसाब रखते हैं, ठीक तरह से भक्तों से भुगताते हैं। ये तो कोई नौकर मिलेगा ऐसा? अनुभव ऐसा कोई नौकर मिलेगा क्या? तो भगवान नौकर से नौकर है, मालिक से मालिक है, बड़े से बड़े हैं, मित्र से मित्र है, प्यारे से प्यारे हैं, सब तरह से ऐसा कोई मिलेगा नहीं। न त्वत समोस्तभि का कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं, अधिक तो कैसे होगा, मौज होगी बस। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सीधी शादी मौली मुक्ति तो सब सीधी, कितनी शुभ बताओ, कितना बढ़िया काम और कितना शोर हो काम। संग जाए गावरी, थोड़ा मोली सुहावरी,